اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. ابتدای جزوتون همون خط اول یه تکهی رو من نخوندم، یادتون باشه درسته؟ ما همه رو خواهیم کنیم، داریم به قول خودمون با یه شیکنی میریم جلو که بتونیم. داشتش که عبارتی که داره سورت الحجرات، دیدید یا نه؟ سورت الحجرات. بعد چی نوشته؟ مدنیتون سلام علیکم، یعنی حاضهی. سورت الحجرات حاضهی مبتدا، سورت الحجرات خبر مبتدای محذوفه. مدنیتون هم اول جزوه. این سوره حجرات است، مدنیست. مدنیتون عن الحسنه و قتادت و اکرمت، از حسن بصری و قتاده و اکرمه. درست؟ یعنی چی؟ یعنی این بزرگان گفتن سوره حجرات سوره مدنیست. و عن ابن عباس، و از ابن عباس نقل شده، یعنی و عن ابن عباس نقل انها مدنیتون الا آیتن. یعنی سوره مدنیست جز یه دونه آیه. یعنی ابن عباس گفته این سوره مدنیست، بگید الا آیتن. یعنی سوره الحجرات مدنیتون الا آیتن. قوله، این قوله درست شد؟ هیه قوله، یعنی اون آیهی که بگو مدنی نیست، قوله تعالی است. یعنی آیه ابن عباس گفته یه آیهش چیه؟ بگید مکیه. میگیم اون کدوم آیه؟ میگه هیه قوله، قوله یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، گفته این آیه از آیات مکیست، چون یا ایها الناس داره میگه. شد یا نه؟ خب پس در یک آیش اختلاف بود. بعد وارد بحث نزول شدیم. سلام علیکم. بحث نزول رو داشتیم. نمیدونم تا کجاشو خوندم. فقال رسول الله، درسته؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لثابت ابن قیس ابن شماس، به این شخص گفت، رسول خدا فرمود قم فعجبه، فقام فقاله، گفت پاشو و جواب این کسی که خطبه گفت رو بگو. اونم پاشد و جواب گفت سلام علیکم. فقام فقاله یعنی خطبه گفت. الحمد لله الذي السماوات والارض خلقه، درست شد؟ الحمد لله الذي السماوات ماله، برای همین من این دفعه این رو آوردم، نسخه ای که الان کتاب من آوردم دیگه، یعنی کتاب آوردم که بعضیش رو تصحیح کنیم. کتابی که الان هست که چاپ مصر هست و بعد هم چاپ دمشق جلوی منه، داره از سماوات و الارض خلقا، یعنی آسمان و زمین خلقشن، مخلوقشن. اگه فس سماوات و الارض خلقه باشه، یعنی مخلوقاتش در آسمان و زمینه. حالا ببینیم کدومش بهتره، از سماوات و الارض و خلقه. نه نه عرض میکنم دو تا نسخه است دیگه، اون یه نسخه اینه یه نسخه، درست شد؟ فستماوات و الارض خلقه، یعنی در آسمان و زمین مخلوقاتش هستن. از سماوات و الارض خلقه یعنی چی؟ بگو. آسمان و زمین جزء مخلوقاتش، یعنی هستی مخلوق خداست، درست شد؟ قضیه فیهن امرو، قضیه فیهن بگید امرو، امرش در اینها جاری شده. این قضیه فیهن امرو کدوم؟ نه نه، حالا اگه بخونیم قضا فیهن امره یعنی خدا این کارو کرده، ما امرو خوندیم که با خلقو، این قضیه فیهن امرو با کدوم یکی از اون دوتا فسماوات قشن میسازه یا با از سماوات و بله هست؟ درست شده؟ نه، از سماوات و ول ارض و اگر باشه اون موقع فیه نمیخوره به سماوات و ارض، درست شد؟ گرفتید یا نه؟ اما اگر بگو باشه فی سماوات ول ارض خلقه، باید میشد چی؟ قضیه فیه امرو، فیه میخوند به خلق. و وسع کرسیه علمه، درست شد؟ میدونم، حالا ببینیم کرسیه باشه ها؟ وسع کرسیه علمه، درست شد؟ اما اگه خوندیم وسع کرسیه علمه یعنی علم الهی، قدرت الهی ها، کرسی یا عرش او را تا هر کجا که خواسته بگید وسعت داده، متوجه شد یا نه؟ وسع کرسیه علمه، نشد؟ وسع یعنی چی؟ توسعه داده، علم خداوند ها که عین ذات خداست کرسی او رو پوشش داده، وسعت داده. ولم یکن شیئن قطو الا من فضله، شیئن اسم لم یکنه، قطو یعنی ابدا، هیچ چیزی ابدا نیست مگر از فضل خدا، هر آنچه در هستی هست بگید لطف خداست، درست شد؟ ولم یکن شیئن قطو الا من فضله، نیست مگر از فضل خدا، درست؟ ولم یکن شیئن قطو الا من فضله. ثم کان من فضلهی ان جعلنا ملوکا، یکی از فضل خدا، از لطف خدا اینه که ما را بگید ملوک قرار داد. ثم کان من فضلهی ان جعلنا ملوکا، مفعول دفع. واصطفا من خیر خلقهی رسولا، ملوکا رسولا، واصطفا من خیر خلقهی، از بین بهترین مخلوقات خودش استفا رسولا، رسولا نکره است یعنی رسول عظیم و شانی رو از بین بهترین گزید که پیامبر اسلام باشه. اکرمهم نسبا و اصدقهم حدیثا، این اکرمهم ها مشخص، اگه اکرمهم بخونیم باید بگیم بشه صفت رسولن، ولی خب اکرم اضافه شده به هم، یا باید قائل بشیم به قول بعضی از آقایون ادبا که کسب تعریف نمی کنه که این خیلی ضعیفه، یا باید بخونیم اکرم مهم یعنی هو و اکرم مهم، خبر مبتدای محذوف، معلوم شده؟ نه، اکرم مهم نسبن و اصدق هم بگید حدیثن، به این میگن نعت مخطوب، نعت مخطوب یعنی خبر مبتدای بگید محذوف شد. فانزل الله علیه کتابا، درست شد؟ از همشون نسبش بهتر بوده، از همشون صادقتر در گفتار بوده، حدیثاً و نسباً تمیزه. فانزل الله علیه کتابا، خداوند بر او بگید کتابی نازل کرده. فانزل الله علیه کتابا و اتمنه على خلقه، و او رو امین قرار داده، اطمینان به او کرده بر خلق خودش، یعنی او رو رسول کرده، بهش پیام داده، امین دانسته، بر خلق خودش فرستاده. اعتمنه، یعنی امین گزیده از او رو بر خلق. فکان خیرت الله علی العالمین، کانم رسول، پس اون رسول بهترین گزیده خداست بر بگید خیره، یعنی گزیده شده خداست بر عالمیان. ثم دعا الناس الی الایمان بالله، سپس این رسول مردم رو دعوت کرده به ایمان به خدا. فآمن به المهاجرون من قومه، پس ایمان آوردند به او هجرت کنندگان از مکه به مدینه، هجرت کنندگان از قومش ایمان آوردن، مهاجری. و ذوی رحمه، عطفش به جای قومه، از قوم خودش. و ذوی رحمه، و خیشاوندان خودش، خیشاوندانش و مهاجرین. اکرم الناس احسابن، بهترین مردم هستند اینها از جهت بگید حسب. یه اکرم الناس احسابن کیان؟ همین مهاجرین و ذوی رحم، یعنی هم اکرم الناس، مهاجرون با فامیل ها، ذوی القربا، المهاجرون و ذوی القربا، درست شد؟ اینها اکرم الناس احسابن. اکرم چون اضافه شده به الناس، بگید مفرد اومد. و احسنهم وجوها، و از همشون بگید زیباترن، از همه مردم این مهاجرین. فکان اول الخلق اجابتن، فکان اول الخلق اجابتن، باید ظاهرن باشه فکانو اول الخلق اجابتن، درست شد؟ چون مهاجرینو بگه انصار رو میگه، مهاجرینو بگه انصار رو میگه، میگه اینا از همه زودتر بگه اجابت کردن پیام رسول خدا رو. فکانو اول الخلق، اینا اولین خلقی بودن که اجابتن. واستجاب لله این دعاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، درست شد؟ این واستجاب لله این دعاه رسول الله، باز ضمیرها مفرد اومده ها، باید چی باشه؟ وَاسْتَجَابُوا لِلَّهِ حِينَ دَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، و اینها استجابت کردن خدا رو، یعنی پاسخ مثبت دادن موقعی که رسول خدا اونها رو بگو فراخوان، چون مهاجرین انصار رو داره میگه، الان میرسیم، درست شد؟ حالا اگر نحنو رو به قول معروف داشته باشیم، این میشه، باید این شکل بخونیم، بخواستم همینجا داشته باشیم، چون تو بعضی از نسخی که ما داریم نحنو نیست. خب اگر این باشه اینطور باید بخونید، فکان اول الخلق، اول خبر مقدم بخونید، کان اول الخلق اجابتن، درست شد؟ واستجاب لله حين دعاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نحن، گرفتی چی شد؟ نحن میشه اسم مؤخره کان، اون اول الخلق آورده برای اینکه بگه شوق ایجاد کنه، گفته پس بودند اولین نفراتی که ایمان آوردند به رسول خدا و استجابت کرد خدا رو موقعی که رسول خدا خواند اونها رو، بگو نحن ما بودیم. فکان اول الخلق اجابتا نحن و استجاب لله حين دعاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دعا اون خلق رو. فنحن انصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دو تا نحن تو بعضی جا نیست، یه دونه است که اون موقع این دومی میشه. فنحن انصار رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ردعه یارش، ردع یعنی معین، ردع تو لغت برید نگاه کنید، هر ردع المعین الناصر تو قرآن هست. کجاست؟ میدونم که میگه فعرسل همعی ردعن، فعرسل همعی ردعن، درست شد؟ یعنی معینن، فعرسل همعی ردعن یصدقنی، مشخص شد براتون؟ یعنی ردع یعنی معین و ردعه نقاتل الناسه، جهاد میکنیم حتی یؤمنو، جهاد میکنیم با مردم نه برای اینکه غنیمت به دست بیاریم، برای اینکه ایمان بیارن. فمن آمن بالله و رسوله منع ماله و دمه، هر منعه یعنی حفظه، کسی که ایمان بیاره به خدا و رسولش مالش رو و خونش رو حفظ کرد. و من نکسه، و کسی که زیر پیمان بزنه، جاهد ناف الله ابدا، می جنگیم با او، درست شد؟ فالله یعنی فی سبیل الله، بگید ابدا. بله جاهد ناهو باشه بهتر، جاهد ناهو تو این نسخه که من دارم جاهد ناست او نداره. و من نکسه میگه فی نسخت مکسه، یعنی کسی که مکس کنه ایمان نیاره، جاهد ناهو فی الله ابدا، باش می جنگیم یعنی قاتل ناهو. و کان قتلهو علینا یسیر، کشتنش هم برامون خیلی سخت نیست، یسیر یعنی سهل، درست؟ اقول و هازا و استغفر الله للمؤمنین و المؤمنات و السلام علیکم، گفت من این رو گفتم، درست شد؟ و استغفر الله یعنی این مطالب مال ما بود، و استغفر الله للمؤمنین و المؤمنات و السلام علیکم. این خطبه خیلی بگید خطبه همچین چیزی نیست که پیغمبر در مقابل اونها گفته باشه که شما بگو و مبحث. ثم قال، ثم قام از زبرقان ابن بدر، سپس زبرقان ابن بدر بلند شد، یون شد و یعنی شعر خوند، انشده یعنی شعر خوند. خب اون خطبه گفت، یه خطبه در مقابلش گفته شد، این دفعه زبرقان ابن بدر بلند شد، بگید شعر خوند. و پیغمبر هم و عجابه حسان ابن ثابته، این دفعه شاعر پیامبر جوابش داد، شعر باشه. فلما فرق حسانون من قولهی، وقتی حسان از گفته خودش بگید تموم شد حرفش، من قوله، قال الاقرع ان هذا الرجل خطيبه اخطب من خطيبنا، اقرا برگشت گفت این آقا یعنی پیغمبر، ان هذا الرجل خطيبه اخطب من خطيبنا، خطیبش منبری تر از خطیب ما بود. گفتم که چجوری میشناسه، مثل همون جاهلیه، گفت خطبه خونش بهتر از خطبه خون ما بود. و شاعره اشعر، خطیبه اخطب، شاعره اشعر من شاعرنا، شاعرش هم بهتر از شاعر ماست، پس این حق، درست؟ و اصواتهم اعلا من اصواتنا، گفته های اینها، صداهای اینها بالاتر از صداهای ما بود. منظور نه اینکه تون صداشون بالاتر بودا، یعنی حرفشون و مطالبشون بالاتر از مطالب ما بود. فلما فرقو اجازهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، موقعی که فارغ شدن اجازهم، پیغمبر بهشون بگید جایزه داد، اجازهم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فاحسن جوائزهم، خوبم بهشون جایزه داد و اسلمو، و همشون بگید مسلمون شدن، همه اسلام آوردن. ان ابن اسحاق، این قصه رو ابن اسحاق نده، این قصه ایه که من گفتم تو جاهلیت بین حارث ابن هلزه یشکری و بین عمرو ابن کلثوم تو جاهلیت اتفاق افتاد که سر یه موضوع اختلاف پیدا کردن، اومدن پیش عمرو ابن هند، عمرو ابن هند گفت شاعر شما شعر بگه، شاعر شما هم بگه، درست شد؟ و قیل، خب اون مطلب تمام شد، درست شد؟ سبب نزول داریم میخونیم ها. و قیل انهم اناس من بنل اثیر، قیلی گفته که اینهایی که اومدند و رسول خدا رو هی بگو صدا میکردن، اینها اناسی بودن من بنل انبر یا من بنل اثیر، تو بعضی از نسخش انبر، آره با سه نقطه و یا، ولی بنل انبر تو این، حالا از این طایفه بودن. انهم اناسون، اناس یعنی چی؟ طایفتون، طایفتون من الناس میشه اناس، من بنل انبر. کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اصاب من زراریهم، اصاب این اصطلاح ها، اصاب من زراریهم، زراری جمع ذریه است یعنی خانواده ها، درست شد؟ نسل. اصاب من المال اصلا اصطلاحه، میگه اصبت من المال، خب اصاب من المال یا اصاب من الکتاب، مثلا اصبت من الکتاب، اصبت من المال یعنی اخذتو، گرفتم، یعنی دسترسی پیدا کردم. پس میشه اصاب من زراریهم، رسول خدا اصابت کرده بود از زراری و ذریه های اینها، یعنی چی؟ یعنی رسول خدا یک سری غنائم و یک سری بگید چیزهایی رو از نسل اینها، از این بنل انبر گرفته بود، یعنی رسول خدا یک سری از اینها غنائم داشت، اسیر داشت. نفهمیدید چی شد؟ یعنی رسول خدا از اینها یک سری رو بگید گرفته بود. من زراریهم فاقبلو فی فدائهم، اقبلو یعنی چی؟ اومده بودن، اومده بودن در بگید فدای اینها، از فدای کی؟ فدا یعنی آزاد کردن، اما منن بعدو و اما فدا هن فشد دل وساقه، فدا فدیه دادن. اصاب من زراریهم بگو یعنی بعضی از افراد اینها رو بگید گرفته بوده، اصاب من زراریه، گفتم اصاب من المال یعنی چی؟ اصاب من المال گفتم یعنی مالی رو به دست آورد، اصاب من الکتاب، اصاب تو من کتابایی رو به دست، اصاب من زراریه یعنی چی؟ یه تعدادی از ذریه های اینها رو رسول خدا اسیر گرفته بود. فاقبلوا فی فدائهم، این بنی الانبر اومده بودن که اینها رو آزاد کنن، یه چیزی فدیه بدن اینها رو، بگو آزاد کنن. فقدموا المدینه، وارد شهر مدینه شدن و دخلوا المسجد و داخل مسجد النبی شدن و عجلوا ان یخرج الیهم النبی صلی الله علیه و سلم. عجلو بهتر از عجلوست، درست شد؟ یعنی عجله کردن، شتاب کردن. و عجلو ان یخرج الیهم ان نبی صلی الله علیه و آله و سلم، وای نستادن، میخواستن نیروهاشون رو آزاد کنن، وای سن تا رسول خدا بیاد خواستشون رو بگن، بلکه چی؟ بگو خیلی خیلی عجله کردن، عجلو. شتاب کردن. شتاب کردن نسبت به چی؟ عجلو در این که رسول خدا خارج بشه به سوی اینها. فجعلوا یقولون، جعلو از افعال شروعه، یعنی پس شروع کردن اینطور میگفتن یا محمد اخرج الینا، پیامبر بیا ما کارت داریم. انا ابی حمزت از سومالی، این از ابو حمزه سومالی نقل شده، انا اکرمت ان ابن عباس. بعد هم میگه رسول خدا اومد بیرون و به اینها به دلیل همین سوء ادبشون روی خوش نشون نداد. شاید اگر بی ادبی نمی کردن دارد که خیلی از بگید اسراشون آزاد میشون. خب متن رو تا کجا خوندم؟ تا کدوم آیه خوندم؟ آیاتی که ترکیب کردیم، ولو انهم صبروا رو ترکیب کردیم؟ ترکیب نه، یعنی نخوندیم دیگه، فقط همون تیکه تا سر لا اکثر هم لا یعقلون گفتم، درسته؟ ولو انهم صبروا هم ظاهرا خوندم. استاد تا ولو غفرون زمین خوندید ولی چیز نکرد. بله، یعنی بحث ادبیشو کردیم دیگه. ولو انهم، یعنی ولو ثبت انهم صبروا حتی تخرج الیهم، گفتم الیهم هستش ها، درست شد یا نه؟ حتی تخرج الیهم، تو بری به سوی اونها، یعنی ساکت وایسن تا تو بری. لکان چی چی ها، این صبر اونها خیرن لهم والله غفور و رحیم. خب تو متن تا کجا خونده بودیم؟ صد و شست و هفت. سمم مده ها؟ بله، تا اینجا رو خوندیم دیگه، وزالکه خلاف و ظاهر. بله خب دقت کنید، ثم مدح سبحانه من یعظم رسوله و یوقره، سپس مدح کرده خدای سبحان من کسانی رو که یعظم رسوله و یوقره، کسانی که توقیر کنن، تعظیم کنن، بزرگ بدارن رسول خودش، اونها رو مدح کرده. فقال ان الذين یغضون، فعل مضارع، یعنی کارشون اینه، یغضون اصواتهم عند رسول الله ای یخفضون اصواتهم فی مجلسه اجلالا، یعنی پایین میارن صداهاشون رو در مجلس رسول خدا اجلالا، به جهت بگید چی؟ به جهت اجلال و تکریم رسول خدا، اجلالا. اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوى، اینا کسانی هستند که خدای تعالی دلشون رو به خاطر تقوا آزموده، یعنی اختبرها، یعنی دلشون رو خدا بگید امتحان کرده. خب خدا دلی رو امتحان میکنه واسه چی؟ یعنی فاخلصها، دلشون رو خالص کرده. به خاطر چی؟ خالص کرده برای خودش، شدن مخلص للتقوا. ان قتاده و مجاهد اخذ من امتحان ذهب بنا، ببینید اصلا این وامتحن الله قلوبهم للتقوا، این امتحانه از چی گرفته شده؟ میگه این اخذ من امتحان ذهب بنا، طلا، طلاها گاهی اوقات ناخالصی داره، مس داره، آلیاژهای دیگه قاطیش داره ها، برای اینکه طلا رو خالص کنن چیکارش میکنن؟ ذوبش میکنن با آتش. وقتی ذوبش کنن ناخالصیش رو میگیرن، طلای چی باقی میمونه؟ خالص، درست شد؟ اینجا میگن امتحنت الذهب، خدا هم اگر دل ما رو بگید امتحان میکنه یعنی چی؟ یعنی دل ما را بگو جوری قرار میده که به جز خودش دیگه چیزی توش نباشه، خالص بشه برای خودش، مثل طلای خالص. قشنگ در اومد ها، گرفتی چی شد یا نه؟ میگه اخذ، گرفته شده این وامتحن الله لین امتحان ذهب به نار ازا عذیب، زمانی که طلا ذوب بشه، ذوب کرده بشه، حتی یذهب غشو، تا اینکه غشش بره و یبقا خالصو، و خالصش اون آلیاژ 100% طلا بمونه. پس خدا هم میگه ما یه چنین کاری کردیم. چیکار کردیم؟ هر چه در دل غیر خدا بود بگید زدود، دل شد خالص برای خدا. این معنای لغوی که داره و قشنگ. و قیل معناهو، قیلی گفته انهو علم خلوص نیاته، علم خلوص نیاته. این وامتحن الله یعنی خدا خلوص نیت اینها رو فهمید، خلوص نیتشون رو فهمید. میگیم چطور؟ این از کجا؟ میگیم مثل امتحان عادیه. من الان شما رو امتحان میکنم، واسه چی امتحان میکنم؟ واسه خواهی ببینم شما چقدر بگید بلدید. مورد امتحانی تقواست، خدا امتحان کرده و اینها از امتحان سربلند در اومدن. لأن الانسان یمتحن الشیء، زیرا انسان یه چیزی رو امتحان میکنه، لیعلم حقیقتا، تا حقیقتش رو بفهمه. خداوند تعالی هم دل اینها رو امتحان کرده تا حقیقتش را بگید مشخص بشه. فقط خدا چون میداند برای اتمام حجته. درست شد؟ یعنی علم خلوص نیاته. این قیل گفته. و قیل معناهو، قیل گفته معناش یعنی عامله و معاملت المختبر به ما تعبدهم بهی من هذه العباده. درست شد؟ قیلی گفته که خداوند تعالی عاملهم، با اینا معامله کرده، معامله کسی که میازماید، معامله کرده با اینها، معامله کسی که آزمایش میکنه. چون خدا که آزمایش کردنش برای دانستن نیست، من مختبرم، اختبار میکنم تا بفهمم. خدا شکلش شکل اختباره. به ما تعبدهم بهی، به آنچه که اینها رو به آن بگید تعبد داده، من العباده، من هذه العباده، یعنی از این عبادتی که خدا اینها رو بهشون داده، در این رابطه اینها را بگید امتحان گرفته، امتحان گرفته که اینها اون عباداتی که بهش گفتن چقدر مثل من به شما چیزایی رو یاد میدم، بعد امتحان میکنم. من امتحانم برای اینه که بفهمم اون چه که به شما یاد دادم شما یاد گرفتی یا بگو نگرفتی. اما خداوند تعالی برای اتمام حجته، اون چه که از تعبد به ما داده از عبادت امتحان میکنه، امتحان میکنه برای خاطر اینکه معلوم بشه اون عبادتی که گفته است انجام شده یا بگید. خب فخلصو علل اختبار کما یخلص و جید و ذهبه به نا فخلصو، پس خالص شدن اینا علل اختبار، بر این اختباری که خدا کرده. یعنی معلوم شد اینا بگید نیتشون پاکه، هیچ گونه نقصی نداره، خلصو خالص شدن علل اختبار. کما یخلص و جید و ذهب به نا، همونطور که از ذهب و جید طلای 100% خالص میشه به واسطه یه بگید اینها به واسطه عبادت خدا خالص شدن. یعنی اینطوریه، فخلصو بل عباده، اینها خالص شدن با عبادتی که خدا داده، علل اختبار، با این آزمایشی که خدا کرده، همانطور که خالص میشه جید ذهب طلای خوب به واسطه آتش. شد؟ لهم مغفرت من الله، برای اینها مغفرت از جانب خداست، لذنوبهم و اجر عظیم علی طاعته. خدا اگر یه مقدار کارهایی کردن که جای چکش داره اول میبخشه، بعد هم مزد عظیم میده. تا اینجا مبحث تمام شد، لغتی معنا کردیم. بهترینش همون تیکه بالا بود، که خداوند اینها رو بگه دلشون رو آزمون برای خاطر اینکه تقوا در دل اینها بگید ثابت بشه. لتم بله؟ امتحان زهب دنیا. اصلشو گفت تو لغت دیگه اخزه، اون بهترینشه که از اون گره اخزه من امتحان زهب به نار ازا و زیبه حتی یزهب قشهو و یبغا خالص. ثم خاطب النبی، سپس مورد خطاب قرار داده خدا پیغمبرش رو، فقال ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، الحجرات یعنی حجرات، و هم الجفات من بنی تمیم. این کی بودن میگه این الذين ينادون؟ جفات جمع چیه؟ جافی یعنی جفاکار، جفاکاران ناسپاسان از بنی تمیم بودن، بیادبان از بنی تمیم بودن. لم یعلمو فی ای حجرت هو، نمیدونستن پیغمبر تو کدوم حجره است. فکانو یتوفون علی الحجرات، پس همینطور میچرخیدن بر حجره های پیغمبر و یونادون هم. درست شد؟ و پیغمبر رو فرام توی اون شأن نزول ها بگی بنی الانبر هم بودن، ها بنی تمیم هم بودن. میگه این تیپ آدم، این بنی تمیم یادتون باشه اون وفدیه که آمدن که امروز خوندیم، که اومدن و در واقع میخواستن با پیغمبر بگید مقابله کنن. اکثر هم لا یعقلون، میگه اینا اکثرشون متوجه نیستن. وصفهم الله سبحانه بالجهل و قلت الفهم و العقل، خدا اینا رو توصیف کرده به جهل و قلت فهم و عقل. از لم یعرفو مقدار النبی، مقدار یعنی ارزش پیغمبر رو نمیدونستن. ولا ما فی استحقه من التوقیر، و نمیدونستن آنچرا که پیغمبر، نمیشناختن آنچرا که پیغمبر استحقاق داره از توقیر، تعظیم. من التوقیر استحقهو، ما استحقهو من بیان میکنه. فهم به منزلت البهائم، فاینها به منزله چی بودن بگیر؟ میدونی چرا گفته به منزله بهائم؟ چون فرق بین انسان و حیوان چیه؟ عقلشه. پس اینا اکثر هم لا یعقلون یعنی چی؟ یعنی در رتبه بگید انسانی نیستن، نمیفهمیدن، درکشون پایین بود. پس مثل ایوان، یعنی به نوعی تشبیه شدند اینها به کسانی که بگید از درجه انسانی ساقطند. فهم لا یعقلون. ولو انهم، میگه ولو انهم، یعنی ولو ثبت انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیر لهم، اگه صبر میکردن چقدر براشون بهتر بود. این تیکه ولو انهم صبروا با شأن نزول دومی بهتر میسازه و شأن نزول دومی دقیق تره. ما شأن نزول دوم چی بود؟ که یه عده‌ای اسیر داشتن پیش پیغمبر، اومده بودن که اسرای خودشونو فدیه بدن آزاد کنن، که میگه اگه صبر میکردن براشون چی بود؟ بهتر بود، کارشون بهتر راه میافتاد. تا بگیم که اون بنی تمیم که میخواستن بگید مشاعره کنند و میخواستن مقابله کنند، این با اون سازگارتره. ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم من ان ینادونک، بهتر بود برای اونها از چی؟ من ان ینادونک من وراء الحجرات، از اینکه تو رو فرا بخوانن از پشت حجره. به اون بهتر بود برای اونها از چه جهت؟ فی دینهم به ما یهرزونه من از سوا، از نظر دینی براشون بهتر بود به خاطر اون چه که احراز میکردن بگید از سوا، یعنی احترام به پیغمبر کرده بودن ثواب میبردن، این براشون خیلی بگید بهتر بود. فی دینهم یعنی در امور اعتقادیشون براشون بهتر بود. لکان خیرن لهم فی دینهم به ما یهرزونه، به آنچه که به دست می آوردن از ثواب. و فی دنیا هم از نظر دنیایی هم براشون بهتر بود، به استعمال هم حسن العدب فی مخاطبت الانبیا، به این که در مخاطبه و در همکلامی با انبیا رعایت ادب رو کردن، هم در دنیا براشون بهتر بود هم در دینشون. چرا؟ چرا اگر می آمدن رعایت حال انبیا رو می کردن ادب رو به خرج می دادن بهتر؟ لیعدو بذالک فی زمرت العقلا، چون اگر ادب رو به کار می بردن لیعدو یعنی چی؟ شمرده می شدن، به حساب می آمدن فی زمرت العقلا. خدا اینها رو جزء العقلا، الان خدا اونها رو اصلا جزء العقلا بگید ندانست. پس اگر ادب رعایت میکردن در زمره عقلا و انسان ها بودن. لیعدو بذالک یعنی بذالک الادب فی زمرت العقلا. و قیل معنا، قیلی گفته معناش اینه لأطلقت اسراهم اسراهم به غیر فدایه. گرفتید یا نه؟ یعنی اگر ادب به خرج میدادن، اگر وای میستادن درست حسابی مؤدبانه برخورد میکرد، لأطلقت حتما آزاد میشد، حتما رها کرده میشد اسراهم اسیران اینها به غیر فدایین. رسول خدا اینقدر لطیف بود، اگر ادب از اینها میدید ها اسیرهاشون آزاد میکرد بدون اینکه بگید فدیه ای از اینها بگیره. ولی وقتی که چنین کردن ها باشون بگو برخوردی کرد که غیر از این. لأطلقت اسراهم به غیر فدا. فإن رسول الله، میگیم چرا؟ میگه زیرا رسول خدا کان سبا قوما من بنی العمر. سبا یعنی چی؟ اسیر گرفت. میگه زیرا رسول خدا کان سبا، میگه سبا بیاد خبر به کانم فعل ماضی بیاد معمولا اینطوریه و میگه کان قد سبا اشتب بخن کان سبا قوما من بنی العمر، یه تعدادی از بنی العمر رو اسیر گرفت. فجاءوا فی فدائه، پس اومدن خانواده و اطرافیان اونها برای آزاد کردن اونها. فاعتق نصفهم، رسول خدا نصفشون رو آزاد کرد و فادا ان نصفه، نصف دیگرشون رو بگی فدیه گرفت. میگه اگر آدم بودن رسول خدا همه رو بگو آزاد، اگر ادب به خرج میدادن همه رو بگو آزاد. فیقولو، پس اینطور میگه خدا ولو انهم صبروا ها، فیقول خدا میگه ولو انهم صبروا لکنت چی؟ تعتقو، اعتقا آزاد کرد، لکنت تعتقو کلهم، اگر آدم بودن تو همشونو بگو آزاد میکردی. والله غفور و رحیم لمن تاب منهم، برای نبسته میگه حالا همین هایی هم که اومدن و بیادبی کردن اگر بگید ادب به خرج بدن بعد از این والله غفور و رحیم، خدا در هر شرایطی غفور و رحیم. نکاتی باقی موند، حالا بذارید ببینیم کجا بوده که من این رو براتون بخونم. چیزی از قبل داریم که باقی مونده باشه؟ فقط یه تیکه تو حجت هست. حجرات رو نگاه کنید، نخوندم براتون. حجرات درست شد؟ حجرات سه جور قرائت داره. حجره جمعش حجرات معلومه جیم هم میتونه ضمه بگیره هم میتونه فتحه بگیره هم ساکن. تو بحث قرائت دیدید؟ و قرأ ابو جعفر حجرات به فتح الجیم، و الباغون بگید به ضمها، چی خوندن؟ حجرات. پس قرائت مشهورش کدومه؟ حجراته، چون بقیه شیشتا قاریب حجرات خوندن، ابو جعفر هم خونده حجرات. البته من گفتم که حجرات هم قرائت دارد به سکون. حجتش چیه؟ گوش میکنی یا نه؟ و من قرأت حجت و من قرأ الحجرات عبدل من الزمت فتحتن، به جای زمه فتحه گذاشته، حجرات نگفته حجرات گفته، استسقالن لتوال زمته این، به جهت اینکه ثقیل شمرده پشت سر هم اومدن دوتا زمه رو. بعد من گفتم به سکونم قرائت کردن دیگه، نه میگه و منهم من اسکنه، و بعضی از قرآ هم هست از قرآ غیر مشهور اسکنه ساکن خونده، فقال الحجرات مثل چی؟ بگید ازد، درست شد؟ ازد یعنی زمه ثقیل بوده انداخته. و قال ابو عبیدته، و قال ابو عبیدته، درست شد؟ گفته اگر حجرات خوندید جمع و حجر، فهوه جمع الجمع، گرفتی چی شد یا نه؟ ابو عبیده گفته نه اینکه حجرات حجرات بوده، حجرات بوده زمه رو به خاطر ثقلش انداختیم فتحه گذاشتیم که ایشون گفت، ابو عبیده گفته حجره، حجره جمعش میشه حجر، حجر الف و ت بذار میشه چی؟ بگی حجرات، جمع الجمع، گرفتی چی شد یا نه؟ حجره جمعش میشه چی؟ حجر الف و ت میذاری میشه حجرات، بحث لغویه، بحث حجرات جمعه. حالا به نظر میاد کدومشه؟ ببینید جمع با الف و ت، جمع با الف و ت جزء جمعهای قله است، جزء جمعهای بگید قله است، جمع قله هم دلالت میکنه به 3 تا 10 عمدتاً، و این با حجره های پیغمبر سازگاره، زوجات پیغمبر، اما اگر بخواد جمع الجمع باشه دلالت بر بگید کسرت میکنه، این اصلا با اون ساختار سازگار نیست. گرفتی چی عرض کردیم یا نه؟ این یه دلیل. دلیل دوم اینه اگر ما بگیم حجرات، بعد بگیم حجرات به خاطر ذمه تخفیف دادن خوندن حجرات، بعد بگیم بازم تخفیف دادن بگید فتحه هم برداشتن خوندن حجرات، هر ستا یکیه، جمع حجره است با الف و ت، اون موقع توافق القرائتین اولا من تخالف، ما همه قرائت ها یکی میشه و معناش میشه خانه های پیامبر، و منظور هم بگو خانه هاییه که تعدادش تعداد جمع قله بوده. خب بریم سر آیه بعد، یا ایها الذین آمنوا، از آیات خاصه توجه کنید، یا ایها الذین آمنوا، این یا ایها الذین آمنوا چندومه؟ سومیه. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فَتُصْبِهُ عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. مؤمنین انجاکم، ان میگه یعنی مستقبل محتمل الوقوع، اگر احتمالاً جاءکم یعنی جاء الیکم فاسقون، فاعل نکره هم هست، فاسقی حالا هر کی میخواد باشه باشه، انجاکم فاسقون به نبنه، فاسق کیه؟ ها؟ فاسق کسی است که در زمره مؤمنینه، اما ما به صدق گفتارش صدق رفتارش اعتقادی بگید نداریم، ها؟ جزء زمره مؤمنینه به قول معروف شیشتونگ به حساب نمیاد، حسن شهرت 100% نداره، فاسق اینه، گناه هم میکنه، دروغ هم میگه، میگه انجاکم فاسقون ب، این ب متعلقه به جا است، جاء الیکم به نبعن. نبع خبر مهمه. خبر چیه بگید؟ مهمه، یعنی خبری که سرنوشت سازه، مثلا در مورد جنگ، در مورد صلح، اینجور چیزا. ها؟ به نبعن، نبعن نکره است، یعنی خبر مهمی در هر موضوعی آورد. به نبعن، نبع جمعش انباء مثل خبر، جمعش اخبار، اما مهمه، خبر عامه. فتبینو، تبینو یعنی چی؟ جزای شرطه، فا گرفته فعل امر. جستجو کنید، نمیگه که رد کنید، نمیگم قبول کنید، میگه چی؟ بگید بررسی کنید، تحقیق کنید. تبین الامر یعنی خواست که مطلب براش روشن بشه، واضح بشه، کار رو بررسی کنید. فتبین دلیل میاره. چرا فتبینو؟ چرا؟ انتوسی بود یعنی کراهت انتوسی بود، یادتون اول؟ مخافت انتوسی بود، خشیت انتوسی بود. تو این سوره این باز تکرار شد، به جهت اینکه خوشمون نمیاد یا میترسیم یا بیم این رو داریم. انتوسی بود قومن، اصاب قومن یعنی باشون برخورد کرد، یعنی انتقتلو قومن، انتعسرو قومن، انتجرهو قومن، آسیب بزنید به قومی. برای اینکه آسیب بزنید، بدمون میاد، میترسیم، آسیب بزنید به قومی. به جهالتن، این به جهالتن یعنی مع جهالتن، باب معنای معص حال است از واو توصیبو یعنی جاهلین. برخورد کنید با گروهی در حالی که جاهلید، ها؟ یعنی بررسی نکردید، حقیقت براتون مشخص نشده، جاهلید دیگه. یعنی معلوم میشه که فاسق اگر یه خبری به آدم بده علم نیست. انتصیب و قومن به جهالته یعنی جاهلین. یا گفتیم یادتون باشه این میشه لعن لا باشه، یعنی بررسی کنید برای اینکه برخورد نکنید با قومی در حالی که بگید جاهلید. فتوس بهو، عطفه به جای توسی بود، فتوس بهو علا ما فعلتم یعنی علا ما فعلتمو، یا مای مستریست یعنی علا فعلکم، نادمین، علا ما فعلتم متعلق به نادمینه، مقدم شده برای سجه. فتوس بهو، اینجا توس بهو معنی چیه؟ اصبه معنی ساره است. فتسیرو، پس بگردید بشوید، نادمین پشیمان، علا ما فعلتم یعنی علا فعلکم یا علا الذی فعلتمو، به نسبت به کاری که کردید یا نسبت به عمل انجام دادنتون پشیمون بشید. یه خبر بدی بهتون داده که مثلا قوم فلان میخواد به شما حمله کنه، شما بدون اینکه بررسی کنید مقابله میکنید، بعد معلوم میشه که بگید، بعد معلوم میشه که دروغ گفته، خلاف واقع بوده، شما جاهلانه رفتید چنین کردید، موقع دیگه نمیتونید اون قوم رو زنده کنید، نمیتونید آثار سوی رو که تحمیل کردید بگید، برای اینکه مبادا دچار کاری بشید که دیگه نتوانید بگید. فتوس بگو علا ما فعلتم، این خیلی مهمه. خدا میگه چی؟ بررسی کن، تحقیق کن. انتوسیبو قومن به جهالتن فتصبهو علا ما فعلتم. این تیکه رو داشته باشید چون اینو با مطلب بعدمون جداست. اعراب رو به اعراب هم چیزی نداریم که ما اینجا به دردمون بخوره. بیاید تو نزول، نزول میبینید یعنی شأن نزول. ان نزول قوله انجاکم فاسقون نزل فی الولید ابن عقبت ابن ابی معید، در مورد ولید ابن عقبه نازل شد. بله ابن ابی معید درست شد؟ نزل فی الولید ابن عقبت ابن ابی معید بعثه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی صدقات بنی المصطلق. بنی المصطلق اومدن مسلمان شدن ها، در صدقات یعنی فی اخذ صدقات رسول خدا مأموریت به این داد که برو از اونها بگو صدقات منظور یعنی چی؟ زکات. برو زکاتشون رو جمع کن. بعثه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی صدقات یعنی فی جبایت صدقات، فی جبایت صدقات بنی المصطلق. فخرجو این رفت سراغ اونها که زکات بگیره. فخرجو یتلقونه فرحاً به. اینها همه از محل خودشون زدن بیرون، یتلقونه در حالی که میخواستن با این ملاقات کنن، فرحاً بهی به جهت اینکه خوشحال شده بودن به واسطه اومدن این و یک مأموری از طرف پیغمبر اومده، اونا هل هل کنان خوشحال اومدن که یه همچین کسی از طرف رسول خدا برای اینا اومده. درست شد؟ فرحاً بهی. فخرجو یتلقونه، این خرجو فرحاً بهی مفعولون لهشه، خارج شدن در حالی که بگو میخواستن با او رو در رو بشن و خارج شدن به جهت خوشحالی فرحانی. و کانت بینهم اداوتون فی الجاهلیت، و کانت بینهم اداوتون فی الجاهلیت. بینه هم بین کی و کی؟ ولید با اونها. بعد این طور باشه و کانت بینه و بینه هم اداوتون فر جاهلیت. آیا بینه هم اینجا بگید کم داره؟ و کانت بینه و بینه هم اداوتون فر جاهلیت. این ولید با اینها تو جاهلیت با هم مشکل داشتن. بعد چی شد؟ فزن انهم همو به قتله، این گمان کرد که اونا دارن اینطور هل هل کنن میان که اینو بکشن. یعنی نه اصلا اینطوری دارن خوشحال شدن این اومده که خودش با پای خودش اومده الان میکشنش. فزن انهم همو به قتله، همت کردن قصد کردن کشتنش. فرجع الی رسول الله، زود فرار کرد اومد پیش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و قال، آمد گزارش داد، انهم منع او صدقاته، گفت اینا ندادن زکاتشون، زکاتاشون رو پرداخت نکردن. انهم یعنی همین بنی المصطلق، منع او صدقاته و کان الامر به خلافه، در صورتی که هم به خلاف اون بیچارا می‌خواستن هم صدقاتو بدن هم خوشحال شده بودن. این چون بگو به اونها بدگمان بود و با اونها جنگ داشت، ترسید فرار کرد. درست شد؟ فغضب النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هم ان یغضبه، فغضب النبی، پس خشم کرد رسول خدا بر اینها که چطور اینا مسلمان شدن حالا زدن زیر همه چیز. خب فغضب النبی صلی الله علیه و آله و سلم و هم ان یغضبه و هم ان یغضبه. ما شما چی داره؟ بذار پیدا کنم ببینم کجاست. خب و همه این نمیتونه باشه، این عبارت درست نیست، این که نسخه که چاپ کتاب ماست درسته دیگه. میگه رسول خدا غضب کرد بر اینها و همه ان یغضبهم، یعنی نه و همه لا یغضبهم، یعنی چی یغضب و همه ان یغضب هم، رسول خدا همت کرد با اینا به جنگه. درست شد؟ این به جای لا باید چی باشه؟ بگی خلاف چیز نه نمیتونه. و غضب النبی و همه بگی ان یغضب هم، قصد کرد که با اینها به جنگ. قصد کرد با اینها جنگ کنه. ان یغزوهم و هم ان یغزوهم فنظرت الهی آیه نازل شد. آیه نازل شد یعنی در واقع شأن نزول کیه؟ رسول خداست که یه فاسقی مثل ولید خبر داد، رسول خدا بگید همت کرد با اینا بجنگه، دستور جنگ داد، آیه نازل شد که نباده بجنگید، شاید بجنگید با اینها و بررسی کنید. بعد رسول خدا بررسی کردید، نه اونها بگو قصد اینو داشتن زکاتشون رو پرداخت کنن، شکر خدا هم به قول این شأن نزول کرد که با اونها جنگ بگید نکرد. و همه ان یغزوهم فنزلت الایه، این از کی نقل شده؟ عن ابن عباس و مجاهد و قتاده. این تیکه آخرش بحث داره، درست شد؟ تیکه آخرش که او خبر داد، رسول خدا هم کمر همت بست که با اونها بجنگه، بعد آیه نازل شد، رسول خدا بررسی کرد و بگید با اونها نجنگید. قیل این شأن نزول آورده و قیل انها نزلت فی من قال للنبی، قیلی گفته این نازل شده در مورد کسی که به پیغمبر خدا عرض کرد ان ماریت ام ابراهیم یعتیها ابن عم لها قبطیون. گفت ماریه، ماریه زوجه رسول خدا بود، چون هدیه شده بود به رسول خدا و رومی هم بود عربی نبود، میگه یه نفر اومد چغلی کرد پیش رسول خدا که ان ماریه، چون فرزند پسر هم زاییده بود مورد حسادت بود، که ان ماریت ام ابراهیم یعتیها، میاد سراغ این، به سراغ ایشون میاد، ابن عم لها، یه پسر عمویی که داره قبطیون، و این پسر عمو هم از قبطی هاست، درست شد؟ فدعا رسول الله. این شأن نزول نگاه کنید، خودش نسبت داده گفته وقیله ها، یعنی اصلا این ساقته. حالا نقلش در اینجا حالا یا من باب تحقیقه، بعد اولا این شأن نزول بگید جایگاهی نداره، مخصص هست؟ نه، موضحه، میتونه ما یه شأن نزولی باشه توضیح بده. اون شأن نزول اول بود، ایشون نقل کرد بدون قیل، بعدم گفت این از ابن عباس و مجاهد و قتاده، اینو قیل دانست، گفت یه عده اومدن یه تهمتی رو به ماریه زدن و گفتن که یک ابن عمی پسر عمویی داره میاد پیش ایشون. فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی. یعنی حالا جالب است که ببینید اینا رو کنار هم گذاشتن و سناریو درست کردن، خیلی مطلب. رسول خدا میگه امیرالمومنین رو صدا کرد، درست شد؟ امیرالمومنین رو صدا کرد. فدعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام و قال و به او گفت یا اخی، ای برادر من، خذ هذا السیف، شمشیر خودشو داد، گفت این شمشیر رو بگیر، خذ هذا السیف، فان وجدته عندها فقتله، اگر او رو نزد ماریه پیدا کردی این پسر عمو رو، فقتله، بکشش. فقال یا رسول الله، میگه امیرالمومنین عرض کردی ای رسول خدا، اکونو فی امرک اذا ارسلتنی کسکت المهمات، امزی لما امرتنی ام الشاهد و یرا ما لا یرا الغائب. گفتش که در هر حال تو منو داری میفرستی، من به قول خودمون میرم، هر جوری که بود کارو تموم کنم، یا نه بررسی هم بگو بکنم، درست شو؟ اکونو فی امرک اذا ارسلتنی کسکت المهمات، مهمات یعنی داغ شده، امزی لما امرتنی، تموم کنم کارو، ام اکون و فی امرکه ازا ارسلتنی که سکت المهمات ام شاهد، یا شاهد باشم یرا مالا یرا الغائب، یا برم ببینم شاهد بشم اون چیزی رو که غائب نمیبینه، گفت برم نقره داغش کنم یا نه بررسی کنم شاهد چیزی رو میبینه که غائب بگید نمیبینه، بررسی کنم کدومش. گرفتی چی شد یا نه؟ اکون و فی امرکه ازا ارسلتنی، من در این فرمان و امری که تو به من دادی و منو فرستادی، اکون و کسکت البهمات، ها درست شد؟ مثل یک آهن داغ باشن که آهن داغ رو میذارن و به گو طرف رو میسوزننش، نقل داغ کنم، امزیل ما امرتنی، تموم کنم اون چیزی رو که تو به من مأموریت دادی، یعنی امزیل ما امرتنی به، مثل یک پاره آهن داغ ذوب برخورد کنم، بعد کارو تموم کنم. ام اشاهده، اشاهده، ام اکونه اشاهده، خب اون اکونو یعنی اکونو، کسکت المهمات ام شاهده، یا نه شاهد باشم، یرا مالا یرا الغائب، شاهدی که بگو میبینه چیزی رو که غائب نمیبینه، یعنی الان ما غائبیم نمیدونیم، برم بررسی کنم، چشم‌بسته برخورد کنم، به امر شما عمل کنم و کارو تموم کنم، یا نه بگو بررسی کنم و اون چیزی رو که غائب نمیداند من شاهد باشم ببینم. فقال صلی الله علیه و سلم، رسول خدا فرمود بل اشاهدو، یعنی بل اشاهدو، انت اشاهدو، یرا مالا یرا الغائب، شاهد باش، اونم شاهدی که میبینه چیزی رو که غائب نمیبینه، یعنی بررسی کن، شاهد شو. بعد قال علی بن علیه السلام، امیر المومنین فرمود، قال علی بن علیه السلام فاقبلتو متوشهن به سیف، فاقبلتو یعنی چی؟ رفتم متوشهن به سیف، توشه فلانون به صوبهی یا به سیفهی، توشه فلانون به صوبهی یا به سیفهی، یعنی اینطوری انداخ به گردنش، درست شد؟ یعنی تقلده، میگه رفتم شمشیر رو انداختم رو کولم، فاقبلتو متوشهم به سیف فوجدتو هو اندها، رفتم دیدم بله این ابن عم بگید پیش اوست، فخترت تو سیفه، اخترت از سیفه یعنی استله، یعنی شهره، یعنی جرده، اخترته یعنی شمشیر کشید، اخترت تو سیفه، شمشیری که قلاده کرده بودم به دوش خود، شمشیر رو از غلاف بیرون کشید، فلما عرف انی اوریدو، میگه وقتی که اون فهمید، ها فلما عرف انی اوریدو، وقتی فهمید من قصدشو دارم، یعنی میخوام بکشمش، عطا نخلتن، یعنی عطا الى نخلتن، رفت به سوی یک درخت نخل، فرقا الیها، رقا یعنی سعیده، مرقات یعنی نردبان، فرقا الیها، رفت طرف یه نخلی که اونجا بود، رفت بالای نخله، ترسید دیگه، دید شمشیر رو کشید و منم پیش او، دید و حالا شمشیر رو کشید و میخواد بکشه، فرقا الیها، ثم رما به نفسه علی قفاه، علی قفاه، میگه بعد خودشو اینطوری به پشت انداخت روی زمین، ها یعنی به پشت خودشو پرت کرد رو زمین، معلوم شد؟ به پشت افتاد زمین، و شقره به رجلی، برسایی چیزایی پرت و پرده، و شقره به رجلی، شق این برای به قول معروف مثل حیوان و اینا به کار میبرید. شقر الکلب و شقرن موقعی میگن شقر الکلب، نمیدونم سگ دیدید یا نه، موقعی که میخواد ادرار کنه پاشو یکشو میاره بالا باز میکنه اینطوری که بتونه ادرار کنه نپاچه برش، اون میگن شقره برجلی، درست شد؟ شقر الکلب و برجلی ها، یا برجلهی، یعنی رفع اهدا رجلی لیبولا، حالا عربی گفتم رفع اهدا رجلی لیبولا. این شقره برجلهی یعنی چی؟ برجلهی یعنی چی؟ میگه وقتی اینطوری به پشت افتاد دوتا پاشو اینطوری از هم بگید باز کرد و بلند کرد. فعضا، این فعضا ازای فجایی است، فعضا انهو عجب و امسه و مالهو مما الرجالو مما الرجالو قلیلون ولا لا قلیلون ولا کثیر. میگه ناگاه معلوم شد که این اصلا مرد بگید نیست. حالا اون لغت رو بعد معنی میکنه. میگه وقتی که چنین کرد مشخص شد این اصلا مرد نیست. فرجعتو، حالا اون بعد لغت منو، فرجعتو پس من برگشتم، فاخبرتو نبی صلی الله علیه و آله و سلم، بعد خبر دادم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که چی؟ که این آدم اصلا رجل نیست، مرد نیست. فقال الحمد لله الذی یصرف عنا از سوء اهل البیت. خیلی عجیبا گفت الحمد لله الذی، حمد خدایی رو که بدی رو از ما بگید برداشت، ما اهل بیت یعنی دوچار مشکل بگید نشدیم. اصلا جور در نمیاد، عقلانی نیست که به پشت افتاد و پاشو بلند کرد و بعد ایشون نگاه کرد به عورت و امیرالمومنین و این کار. امیرالمومنین وقتی امرهاست در جنگ چنین کاری رو کرد، وقتی که به او رو به زمین زد چنین کرد، روشو برگردوند. حالا در هر حال بعد همین اصلا داستان داستانی است که بعدم پیغمبر خدا بگه خدا رو شکر که ما دوچاره بگید. اون چه که بر میگرده به این توی قرآن هم داره، میگه به نبعن انتوسیبو قومن، نبع یعنی خبر مهم، یه نفر اومده در رابطه با این که یه عده جمع شدن تو فلانجا دارن توطئه میکنن یا مسلمان ها فلانجا مرتد شدن، یه چیزی رو میگه که شما اگر زود از کوره به در بری بگید انتوسیب و قومن به جهالتن، یه در از دم تیغ میگذرونی به جهالتن، اونم از سر نفهمی از سر ندانی، فتوس بگو علا ما فعلتون. این تیکه بگذارید بمونه انشاءالله برای جلسه مثل الله علی نبینا.